határa. A bíróságon fog eldőlni, hogy épülhet-e új kereszt a Nagyszénáson, aminek augusztusban elégetett elődje nemrég került az érdeklődés középpontjába. Metszer Tamás október végén jelentkezett be a hegycsúcsról. Videójában felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte a keresztégetést bárhol Magyarországon. Elmondta azt is, a kormányhivatal kiadta ugyan az engedélyeket az új kereszt felállítására, de vannak, akik ezt nem akarják. Megnevezte Füri Andrást, a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatóját, és Juditot, a Nagykovácsi Természet és Környezetvédő Egyesület elnökét, akik szerint a keresztállítással védett növényeket és állatokat pusztítanának ki. Vojcek emellett megtámadta a kormányhivatali engedélyt is a bíróságon. Mentzer szerint itt már nem környezetvédelemről van szó, ez modernkori keresztényüldözés. Vojcek a politikus kijelentéseire reagálva azt mondta, semmi kifogásunk a keresztállítás ellen, ha azt nem a fokozottan védett területen állítják fel. Füri András pedig azt írta, nem keresztényüldöző, és hisz abban, hogy a természet Isten temploma, ahol elsődleges cél a természet sokféleségének, a teremtett világnak a védelme. Minden más csak ezután következhet, fogalmazott. Az eredeti keresztet egyébként néhány éve ismeretlenek állították fel engedély és megfelelő alap nélkül. Hát és ismeretlenek is gyújtották fel, azt hiszem, valamikor idén-nyár végén. Én ezt a mozzanatot, hogy valaki felgyújt egy szimbólumot, ráadásul egyébként a természet közepén, ezzel gyakorlatilag mindkét iskolával, mindkét érintettel szembe megy. Azt érzem ebben, hogy két fontos dologba taposnak bele kölcsönösen, de itt aki a kereszténység szimbólumát vagy annak állítását védi, az a természetvédelmet állítja be keresztényüldözésnek. Aki a természetért megy, az hát legalábbis kihúzza a gyufát annál, aki úgy érzi, hogy ott kell állni a keresztnek. Nekem egyáltalán nem fájna az, no, tök jó, hogy állt ott egy kereszt, de miért rögtön az a következő lépés, hogy akkor lebetonozzuk, és akkor nem tudom hány teherautóval kell, hogy kell oda betont szállítani. Állítsanak egy olyan fakeresztet, ami nem dől ki, de az, hogy felgyújt valaki egy keresztet, azt hiszem, hogy az talán rokona a keresztény üldözésnek, legalábbis mélységesen a másnak a méltóságába gázol. Viszont ezzel a szóval én addig nem dobálóznék, amíg nem sikerül észrevenni a keresztény üldözést Azerbajdzsánban. Tehát ha azt sikerül észrevenni, hogy az, akkor utána lehet arról beszélni, hogy plusz-minusz egy kereszt állítható-e, és a szabályok szerint felállítható-e, mert én tőlem akár egy kivételt is hozhatnak. Tehát az sem egy megfelelő álláspont, hogy azt mondom, hogy már pedig a Natura 2000-es törvények így és így írják elő. Lehet, hogy azokon az előírásokon belül, bár értem, hogy csak a természetvédelmére szolgáló műtárgyakat lehet oda emelni, ez meg nem az, de mégis létrehozhatnának oda valamit, amitől az emberek jól érzik ott magukat a hitükben is. Ja, hát Hegyi Karabakhban tényleg üldözik a keresztényeket. Szó szerint üldözik a keresztényeket. Elüldözik onnan a keresztényeket. De az valahogy nem fáj. Az különös. Pedig ott húsvér keresztényeket üldöznek. Nem egy keresztet égetnek el, tudod, és a keresztel égetése is jelenthet nagyon sok mindent. Ott a szándékot kell vizsgálni. Pusztán attól, hogy egy keresztet elégetnek, az még nem keresztényüldözés. Az a keresztényüldözés, amikor a keresztet szisztematikusan égetik el, mint keresztény szimbólumot, és az ahhoz tartozó kultuszt üldözik, az ahhoz tartozó kultuszt tiltják és szankcionálják. Azért itt erről rohadtul nincsen szó. Nekem annyira elegem van már abból, hogy a szimbolikus politika háttérbe szorítja az ország ügyeit. Hogy megint itt van egy kereszt, hát talán nem véletlen, amiről az egyik oldal azt állítja, hogy az a kereszt az, ami szennyezi a környezetet, hogy az a kereszt az, ami a környezetre káros. A másik oldal meg azt mondja, hogy az a kereszt az, ami reprezentálja a kereszténységünket, és anélkül a kereszt nélkül, ami kereszténységünk az üldöztetve van. Olyan, mint a pad a 9. kerületben. Ja, és mind a kettő akkora kamu, mint egy ház. Milyen különös, hogy pont az a kereszt az, ami szennyezi a környezetet. Milyen különös, hogy pont az a kereszt az, ami kereszténységünknek, tudod, az a... Utolsó végvára. Igen, végvára, az a, igen, ahol, ameddig hátrálunk, na de itt most nekivetjük a falnak a hátunkat, és nem tovább. Tudod, az egész bűzlik, az egész kamu. Ezek a fontos ügyek Magyarországon. A kereszt, amit elégetnek, és a kereszt, amihez tartozik a kereszténységünk. Tudod, akinek a kereszthez tartozik a kereszténysége, és a kereszt elégetésével az ő kereszténysége, az sérül, vagy csorbát szenved, az tudod, az olyan is, az a kereszténység, annyit is ér. Na, rácsatlakozhatok? Mert pont egyébként ezzel kapcsolatban szerettem volna mondani én is valamit, illetve azt, hogy picit fitom hangolni a dolgot, hogy nem az van, a másik, a természetvédő oldal nem azt mondja, hogy ott ez a keresztszennyező, nem az, hogy tehát neki nem volt baja azzal a kereszttel, amíg ott volt, csak újat már ne építsünk. Azért ez kicsi különbség, tehát érted, ne kezdjünk el ott építkezni, ne kezdjünk el ott betonozni, zsaluzni. Engedély nélkül. Hát igen, meg ők nem is szeretnének engedélyt adni. Az, hogy ott volt, ők nem akarták volna lebontani, csak hogy ha már így alakult, akkor ne kezdjünk emiatt újban építkezésre. Ez az egyik, amit azért így hozzátennék. A másik pedig, hogy hát igen, mind a keresztény üldözés, mind a kereszténység gyakorlása, az maximálisan a külsőségekben merül ki. Tehát szerintem az ország nagy részére igaz ez, de főleg azokra, akik eleink és vezetnének minket a szebb túlvilág felé. Tehát a legfontosabbak a külsőségek, illetve szinte csak azok fontosak, és pont ahogy jól megjegyeztétek, hogy a valódi, tényleges keresztény üldözés, az pedig, ahol megtörténik, arról nincs szó, hogy az, hogy annak idején, tegnap is emlegettétek a azeri baltás esetet, ugye? Uh-huh. Tehát, hogy az nem volt probléma. Tehát az teljesen, úgymond, oké, tehát az ellen nem szólalt fel. Igen, tehát egy muzulmán gyűlöletbűncselekményt követ el, és kivégez az álmában egy keresztényt a kereszténységéért, a származásáért, a vallásáért, és azt az illetőt, azt kiadjuk Azerbajdzsánnak, de amikor egy keresztet elégetnek, akkor keresztény üldözés van. Az égetésnél én még azt mondanám, hogy az égetés az tényleg az egy erős dolog, az tényleg, ha van a felelős, akkor rá kell kérdezni, hogy miért csinálta egyáltalán. Tényleg valójában keresztény üldözéssel összefüggésben, vagy pedig hülye gyerek gyújtogatott, azt nem is tudom egyébként, hogy történt. De hogy tényleg ez fontosabb, a szimbólum, igen, meg úgy általában a külsőségek, de ez mindenben igaz. És ha azt mondhatják, hogy megmondják is, hogy de hát így kezdődik a keresztény üldözés. Hogy elégetnek egyet, aztán nem építjük újra. Igen, de akkor megmondhatnánk, és néhányan mondják is, hogy lehallgatunk néhány újságírót ok nélkül, így kezdődik a diktatúra, nem? Hát, de nem. Tehát, hogy ugyanaz, vannak jelek, amik szerintem egyébként egymás mellé rakva az egyik kicsit nehezebb, mint a másik, ha mérlegre raknánk, és most nem segítek, hogy szerintem melyik, de mégis az van, hogy az egyiknél azt mondjuk, hogy igen, ez már a kapudrogja a keresztény üldözésnek, a másiknál meg, hogy hát ez a diktatúra, meg az másik terem. Egy álkeresztény kurzus vezeti Magyarországot, uralja egész Magyarországot, Magyarország politikáját, Magyarország gazdaságát, összes vármegyéjét és szektorát, úgy, ahogy van, tokkal vonóval, és ez az álkeresztény kurzus, ez keresztény üldözést szenved Magyarországon, miközben minden az övék, azért, mert néhány hülye gyerek kimegy és elégeti a keresztet. Ez teljesen abszurd, és tudod, ők vannak üldöztetve a saját hazájukban, a saját kultúrájukkal, tudod, miközben a miniszterelnök, aki védelmezi a keresztény Európát, meg védelmezi a keresztény kultúrát, meg a keresztégetéssel szemben felszólalnak a hűbéresei, az meg a posztszovjet Közép-Ázsiában mindenféle muzulmán zsarnokkal, meg félzsarnokkal bratizik, tudod? És gratulál Hegyi Karabak elfoglalásához, és a türk tanácsban a legkülönbözőbb muzulmán testvérekkel szövetkezik, és kvázi megtalálja a saját gyökérzetét, megtalálja a saját politikai, ideológiai és etnikai családját. Abban a körben, tudod, a muzulmánok körében, miközben itt Magyarországon a kereszt elégetés az keresztény üldözés. Egyébként ez nagyon ügyes ilyen ide-oda osztogatás is lehetne, de valójában még csak erről sincs szó szerintem. Viszont az fel sem merült senkiben, hogy hogy lehet, hogy csak, és akkor most elhatárolodok még magamtól is, hogy lehet, hogy csak fekete üldözés volt itt valójában. Tehát, hogy valaki ilyen afroamerikai üldözésest játszani próbált, tehát a lángoló keresztet akarta látni. Ja, hogy egy ilyen kuklux romantikában. Igen, pontos. Hát, mi van, nekem is ez ugrott be, amikor elképzeltem, és akkor rögtön, hogy néz ki. Akkor rögtön már nem is kell annyira aggódni ezen, hogy ez megtörtént. Hát csak ez persze senkinek kell, a háza de... előtt nem állt. Nyilván kell. Én azt nem tudom egyszerűen sehová tenni, hogy én a Robinak erősnek érzem a szavait, szerintem az, hogy felgyújt valaki egy keresztet, az tényleg egy ortó cselekedet. Abszolút, nem mondanám, persze. Hogy keresztény üldözés, de azt mondanám, hogy a gyalázás. Másnak a fontosnak a meggyalázása. De hogy ezután összecsomagolódik azzal, aki valójában azt a tájvédelmi körzetet védeni akarja, mintha már úgy kéne értenünk, mintha ők gyújtották volna fel, míg valójában a saját módszereikkel sem távolít el a keresztet, hogy akkor kimennek oda, gyalog, kihúzzák a földből, és leviszik a vállukon, jelezve, hogy ez itt nem felel meg, hanem nem gyalázták meg még azzal sem, hogy leviszik, kiviszik, és felállítják máshol, és jött valaki, aki én nem tudom, hogy kicsoda, aki egyszerre tönkretett egy vallási szimbólumot, és tüzet nyitott egy gyújtogatott egy tájvédelmi körzetnek a kellős közepén, aminek ki tudja, milyen kockázata van a természetre nézve is. Tehát az, aki itt, az első szikrát okozta, az egyik csapatban sem játszik. Igen, és azért nagyon érdekes lenne, ha kiderülne, hogy az is, hogyha tényleg semmi köze semmihez, és szerintem ennek van a legnagyobb esélye, meg az is, hogyha véletlenül valami félprovokációs hülyeség lenne. Tényleg a kereszténységében érzi üldöztetve magát Mencer Tamás? Valóban? Nem inkább egy rafinált politikai manőver ez, amit látunk. Egy jó kis szimbolikus ügy, hogy véletlenül se az országnak a tényleges ügyeivel, az országnak a jövőtlenségével, Kelet-Magyarország leszakadásával, az oktatási szektor, a egészségügyi szektor legatyásításával, vagy bármi egyébben, tudod, a Paks 2-re kötött szerződéssel és az ország Putyinnak való eladósításával, a keleti nyitással, mindazzal, ami az országnak a Magyarország elszigetelődésével a egykori V4 körében, vagy bármi egyébbel foglalkozunk, ami az országnak a tényleges ügye, belpolitikája, külpolitikája, gazdaságpolitikája, oktatáspolitikája, és akkor ehelyett itt van ez a kereszt, mert ez egy jó kis identitáspolitikai topik. Ezzel jól át lehet tematizálni a közügyeket, tudod? És akkor természetesen át lehet terelni a keresztény üldözőknek a térfelére, a keresztény üldözéssel lehet megbélyegezni mindazokat, akiknek problémájuk van most a jelenlegi hatalommal, hiszen a jelenlegi hatalom éppen védelmezi a kereszténységet. Önérzetesen védelmezi a kereszténységet, csak tudod, amikor éppen keresztényeket üldöznek el az azeriek hegyi Karabakból, akkor ő gratulál. Hát vannak keresztények, meg keresztényebbek. Na igen, de tudod, egyetlen egy élő keresztény sem ér annyit, hogy Orbán Viktor kiálljon értük, na de a fakereszt. Na a fakereszt, az. Igazán fontos. És egyébként itt még a... Mader itt fakereszt amúgy. Itthon maradva, vagy a kereszt környékén maradva, itt a felsorolt élőlények, amikkel itt viccelődött a Mencer úrnak a pusztításának a megóvá, illetve pusztítási lehetőségének a elkerülése. Ugye ez volt a célja azoknak, akik nem adták ki az engedélyt, hogy bizonyos növények, illetve állatoknak ne romboljuk az életterét, és hogy az, hogy a nagy magyar hazában, ami kicsi, mi minden szent nekünk, azért felszoktak merülni néha ezek is. Tehát amíg itt élnek növények, állatok körülöttünk, nem tudom, a Biblia nagyon felületesen vagyok az olvasó, de hogy mennyire tér ki az állatvilágra, a növényvilágra, gyanítom, nem igazán. Tehát nem lehet nagyon egymás mellé. Mi az urai vagyunk a teremtésnek. De elvileg gondozói, gondviselői. De azért azt gondolom, hogyha van egy pár hely, ahol már van lehetőségünk átszellemülten kommunikálni a teremtőnkkel, és most ebből a helyekből egy így emiatt megszűnik, akkor tehát hogy ezen is el lehetne mérlegeni, pont a keresztény gondolat vagy keresztény szellemiség jegyében. Tehát, hogy akkor hagyjuk azt úgy, és attól még a hely az továbbra is megvan, ráadásul az a hely, az nem attól volt szerintem olyan, mint a dobogókő, ugye nem véletlenül mondják, hogy Csakra, meg ott mi egymás, tehát hogy attól, hogy lebontanák ott azt a Makovec kis épületet, attól még ugyanúgy valószínűleg megmaradná ez a szakrális jellege, és szerintem a kereszt nélkül ennek a helynek is meg tud maradni azok számára, akik számára eddig is az volt. Tehát, hogy oda mennek, és a többi minden más. A férje. Akik amúgy nincsenek kevesen. Tehát, hogy én abban az irányba mennék el, hogy ne legyen így gyökeresen nem a válasz, hanem készítsenek egy hatástanulmányt, hogy egyébként egy nem beton alappal rendelkező, vagy én tőlem azzal rendelkező kereszt, az hogyan készülhet el, hogyha az emberek a hátukon fölviszik a cementes zsákokat, és ott lebetonoznak egy négyzetmétert, vagy kettőt, attól ott nem pusztul ki semmi. A turisták vagy túrázók száma nem gondolom, hogy feltétlenül növekszik, hiszen az országos kéktúra útvonal eleve érinti ezt a csúcsot, nem véletlenül ezt gondolták, bár engedély nélkül, de egy szerény kereszt felállítására érdemesnek valakik. De nem gondolom azt, hogy itt ilyenkor ebben a helyzetben az ellen kell küzdeni, hogy ott ne legyen kereszt, hanem azért kell küzdeni, hogy úgy legyen kereszt, hogy az nem jár plusz környezeti károkkal. És akkor itt tényleg itt egyrészt az építésre kell gondolni, azt hiszem, mert az, hogy te ott betonalapot csinálj, oda vezet út, oda föl tud menni egy akkora jármű? Ja, nem tud, akkor ez mind fog átmenni. És ha már úgyis átment és letarolta, miért ne építsünk akkor ide egy aszfaltutat? Miért ne nyissunk akkor egy büfét a jövő héten? Tulajdonképpen a büfének kéne áram, akkor miért ne csináljunk ide egy távvezetéket? Tudod, és így elmegyünk erre, de én megint ilyen kapudrog elméletes izéből közelítem meg. Csak azt kell eldönteni, hogy valami azért férjen bele, úgy tűnik, hogy erre volt igény, úgy gondolom, hogy ezt ott szerették, és ezt meg lehet úgy is valósítani, ami talán belefér, vagy ami talán kompromisszum lehet a természetvédőkkel is. Nem gondolom, hogy itt az van, hogy mikor taroljuk le, mert csak az és kell a kereszt, ez a helyes álláspont, meg azt sem gondolom, hogy az a helyes álláspont, hogy a kereszt az, ami ártalmas a természetre, nagyon, csak már a formája miatt is. Nagyon-nagyon ügyes identitáspolitikai manőver ez. A Füri Andrást, a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatóját sikerült is bele szorítani egy ilyen magyarázkodásba. És akkor ő neki el kell magyaráznia, hogy ő nem keresztény üldöző. Krisztust követő és embertársainkat cselekedetekkel szolgáló keresztény gyülekezet aktív hitvalló tagja vagyok. Tudod, neki itt most szint kell vallania, hogy ő rendes ember, rendes keresztény magyar ember. Miközben, tudod, nem elég az, hogy ő egy nemzeti parknak az igazgatója. Nem, hanem ő itt most tetemre lett hívva, és ő neki most itt igenis ki kell mondania, hogy ő is rendes keresztény magyar ember. Hogy jön ez ide? Hogy beleszorítani egy nemzeti park igazgatóját egy ilyen identitáspolitikai, ilyen gyalázatos magyarázkodásba, hogy én rendes keresztény ember vagyok, én minden vasárnap ott vagyok a templomba, azt meg lehet kérdezni a plébános úrtól. És ráadásul egyébként egy olyan embert, akinek a sok feladat közül az egyik talán legfontosabb, hogy a nemzeti parknak a flórára és faunája minél tovább, minél magasabb minőségben ugye megmaradjon. Tehát ő nem csak úgy hobbiból kezdett ebbe belekötni, gondolom én, de hogy de nem tudod, kellett volna... Ő a Nemzeti Park igazgatójaként, nem... tudod, ő nem eléggé felhatalmazott, hogy állást foglaljon ebben az ügyben. Ő hitvalló keresztényként kell, hogy itt most megvallja azt, hogy itt mi az állása. A mediátori pozícióra tudsz úgy bejelentkezni, hogy mindkettő istállóban van érdekeltséged. Egyébként a keresztény üldözésnek az ellentéte még csak nem is feltétlenül ez. Tehát ő neki, hogyha még csak nem is kéne, hogy keresztény legyen, elég lenne az, hogy nem vagyok keresztény üldöző, sőt, nem vagyok semmilyen felekezet üldözője, meg egyház üldözője, hiszen miért lennék, de most ez kár is ugye belemenni, hogy miért kellene neki ezt bizonygatni, de nyilván ő, mivel gondolom adja magát, hogy valóban gyakorló keresztény, ezért pluszba tovább vitte. De itt mi történt? Egy garázdaság történt, és a garázdaságra a ravasz kurzus ráfogja, rásüti hogy ez egy keresztény üldözés. És tudod, mostantól már a Nemzeti Park igazgatója magyarázkodjon, hogy ő nem keresztény üldöző. Az nem téma közben, hogy én ezt fájó kimondani, mert én kívánom, hogy legyen ott egy szerény kereszt azoknak, akik szeretnék, hogy ott legyen egy kereszt, de két garázdaság történt. Tehát az, amikor oda került engedély nélkül egy építmény, bár az keresztről van szó, tehát nem egy egyszerű puszta építmény. Szent István már engedélyt adott arra az építményre ebben az országban. Úgy látom, hogy nem értette, hogy mit jelent kereszténynek lenni. És ilyen körülmények között nem is tudunk így nem fogjuk megérteni egymást, Oszkár, ebben az országban. Szabadjon keresztet állítani. De én rendes keresztjén ember vagyok, aki minden vasárnap ott van. És egyébként volt egy időszaka, hogy az nem garázdaság. Nem lehet garázdaság a keresztet felállítani. Magyarországon a keresztények fölött. Az egy természetkárosítás konkrét. Nem, az nem lehet természetkárosítás. Bár jó szándékkal, csak jó szándékkal valami más felé, és valami másnak pedig ilyenkor az ellenében, de még nem kárára, mert egy fakereszt, amit leásnak, az ott nem károsított semmit. De a helyreállítás már olyan vehemenciával érkezik, hogy ugye prezentálja, hogy itt ez nekünk fontos, ami viszont már természetkárosító meg, vagy a következményei. Nem, hiába van igazad erkölcsileg, meg értelmileg, meg logikailag, meg jogilag, hogyha az identitás politikai diskurzust elveszted. Tudod? Arról van szó, hogy persze, valóban nem volt rá engedély. De tudod, akkor ez azt jelenti, hogy ha nincsen engedély arra, hogy keresztet állítsunk, akkor ne lehessen keresztet állítani. Itt Magyarországon a keresztény, akkor ez maga a keresztény. Akkor én azt állítom, hogy érted? Előbb vágnék ki egy papot, mint egy fát. Én egy növény érdekében megölnék egy keresztény embert? Így van. Magyarázd csak, magyarázkodj csak, jársz te templomba rendesen? Tehát volt a rendszerváltás utáni Magyarországnak egy olyan korszaka, amikor viszont a kereszténység előtti időszak is nagyon fontosnak számított, és nagyon sokszor jelent meg, nem csak a szélső jobb rendezvényén, akár az Árpádsával, mivel amúgy önmagában az Árpádsával nem is lenne semmi baj, csak hadd vigyem el oda, ahova szeretném. Hiszen a címerben is benne van. Így van, hiszen a címerben, meg az is a történelmünk része, és a többi, és most nem a 30-as, 40-es évekre gondolok, hanem sokkal régebbre, és arra még büszkék is lehetünk a régi Árpádsávos dolgokra, és ennek az egyik legszebb megjelenése ennek a kettőségnek a 2006 őszén volt, amikor a parlament előtt felállított színpadon folyamatosan volt a program, ugye állandó tüntetés volt, és ott semmilyen Zsolt után közvetlenül fellépett a valaki, aki kevésbé feltétlenül híres, de mégiscsak az István a királyból a koppánynak a dalát tolta le. Tehát, hogy egymás utáni fellépő, ez a két, nem tudom, ezt is hívhatom kurzusnak, ott egymást váltotta. Hirtelen 1001-ben találtuk magunkat. És ezzel szerintem semmi baj nem lenne, viszont azt gondolom, hogy sokkal a természetben megtalálni valami szellemi síkkal a kapcsolatot, az sokkal inkább annak a kultúrkörnek a része. Tehát az, hogy szerintem a Magyarországon élő keresztényeknek, de ez tényleg csak megérzés, a templomok sokkal inkább a hely a vallásgyakorlásoknak, mint sem az ilyen helyszín. De persze kell, én is azt mondom, hogyha szeretnék, csak nem mindegy, hogy milyen áron. De az a kérdés, hogy például a Kurultáj Fesztivál, amelyik hát meglehetősen szembe megy a keresztény tradícióval, az különös módon valahogy ott sikerül összefésülni. Az, hogy úgymond, az a fesztivál az azért nem keresztény üldözés. Érted? Mert ott megvan a jó szándék, hogy értsük a dolgot, ez nem a kereszténység ellen van, ez valami más, ami amúgy nem összeegyeztethető a kereszténységgel, de azért férjen meg egy országban, egy kultúrában két egymásnak akár ellentmondó eszme is. De ebben az esetben érdekes, hogy a Kurultáj Fesztivál kapcsán nincsen meg ez a gyanakvó rossz indulat. A keresztény pedig ugyanolyan könnyen rá lehetne sütni a keresztény üldözést.